أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي جنابون تامبالي جي سوري الله سبحانه وتعالى نيجي نيانال سن يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيوال تمسك ina lolum bokki comme niko doomu ndey bi waxe baye bu doy war lañuy fas yene fatalante tay baye bo xamne li tax ba legi julit di ci am tikki sak moy sen diine mo len leeru ndax bala ngay nek julit ko nga xam diine ji ngay askano ba pare da xam ngeen ne ad-dinul islami huwa ad-dinul ladhi ba'atha Allahu bihi Muhammada khatama Allahu bihi al-adyan wa akmalahu li'ibadihi wa atamma bihi 'alayhim an-ni'am wa radiyahu lahum dina fala yaqbalu min ahadin dinan siwa. قال تعالى: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دين الإسلام موي دين جيغا خامني موم لا يالا يوني محمد صلى الله عليه وسلم. محمد موي يوننتي بي مودي نييو بيب دين بو مسا نييو سي كاو سوف لا تامبالي سي آدم با محمد مي مودي نييو بن دين لا يالا مسا ام يالا مسا ام دين بو نان yahudi aw nasrani musta am yalla ben din la am dina joju nox la ci yalla ñeuk yoni muhammad ci mujjé ñew te muhammad moko motali amul benen yonent buy ñew ginaawam dina joju yalla moko motalil jaamam yi waye yalla mo motali xewal yi nga xamne def nako ci te dina joju la yalla gërem jaam ñi ne nañ ko diine wo amul benen diine ci kaw suuf mba ci asaman bu yalla gërem bu yalla nangu reconnaître ko budul islam baw mom yalla ne muhammad nekul bayyi kenn ci yeen ci seni goor yi waye muhammad de yonenta yalla la te mom motali yonenti yalla yondi won mom yalla mu wax batay ci diine jojule mune al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al islam deena. Man yalla day man ma len motalil sen diine joju ñuy wax islam waye ma len motalil xewal yi nga xamne mi ngi ci ma gëremal len islam muy diine mom yalla batay mu wax ne diine ci yalla moy islam inna ad-din 'inda Allah al-islam mom yalla mom batay mu ne kep ku japp wala nga gëm benen diine bu dul islam bobu yow day kën dula ko nangul teul ak al-akhirah da ngay bok ci ñi bert. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين واي مبوك دينا جوج لا يالا فراتال سي مبولم نيت ني ني نانكو ديدو مبولم دوما ادم اي دوند سي كاو سوف نيوم نيب نونو مانا تالو بن دينا لا يالا نانغو ني نانكو ديدو كينن كو ديدو بنن دينا ليمالاي نيان رك موي بول دي بو دي رك ام بروبليم كو في باي اسلام jël benen diine diine woo ko ëllëg sa laaxira du neex. Moom yàlla mu wax ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumit lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi annabiyyi al ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Yalla ne yow Muhammad wol nit ñi ya ayyuhan nas so len woowe ba ñew lan nga len di wax ne len man yonent la bu yalla yoni ci yeen ndax arab yi rek dede inni rasulullahi ilaykum fa yamon kon nit ñi ñun ñi am nañ droit baña jaamu yalla waye mu ne jami'a yeen ñep ku fi defati ñep yalla yoni na Muhammad ci ñom ban yalla mo yoni Muhammad mu ne alladhi lahu mulku samawati wal ardh yalla mi nga xamne mom gouverner asaman ak suuf momom nguru asaman ak suuf amul benn bur buñu wara jaamu ci kaw suuf ci kepparu asaman gi gudul bur bobu moy dundal moy ray yalla momu mo wax na ngeen ko gëm faaminu billah na ngeen gëm yalla momu waye ngeen rot yenentam wa rasulihi na ngeen top yenentam bi nga xamne mom la leen yoni bal ya mune annabiyil ummi yenent bi nga xamne jangul te mo fi raw annabiyil ummi alladhi allama al mutaallimin muhammad moy ko jangul dañu genné ci université yi genné ci ndambay xam xam yi muhammad da leen jangal alladhi yu'minu billah yonent wam nga xamne gëm na yalla wa kalimati gëm baati yalla yi mu ne wattaba'uhu top leen yonent bobu la'allakum tahtadun ndax ngeen jub mu wax ci sahihul muslim mom yonent bi ci hadith bo xamne abu hurayra moñu ko netti muhammad mu ne wallazi nafsu muhammad bi yadi giñ na ci ki nga xamne bakkanu muhammad min ci loxom la yasma'u bi ahad kenn ci yeen duma deg min hadhihi al ummati khair wi yahudi mo xam juif la aw nasrani wala chrétien suma yamutu mu dee wala yu'min bi dama gëmuma muhammad ah gëmul li nga xam ne moom la ma yàlla yónnee wala yu'min billadhi ursiltu bihi gëmul li nga xam ne moom la ma yàlla yónnee illa ludul kaana min ashabi nnar dun ci waa safara lay nekk kon nag bu yàlla waxee lii juif yeeg chrétien yi julit ñu waxi noppi te nag baat bi baati hadis li muy am solo fenn dong la ëppee solo mooy fi mu nee summa yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi li nga xam ne moom la ma yàlla yónnee kon muhammad dafa am lu mu indi loolu nag ab julit da ko war a gëm comme ñu ngi ci wax keneen ku dul moom kon moom bu ko gëmulee xawma fu jëm mbokk yi diine jooju muy islam nga xam ne moom la yàlla am yàlla amul beneen diine ku dul moom ki ciy dugg su ci duggee ba pare nu muy tudd mu ngi tudd al muslim ab jullit kon diine ji mu ngi tudd islam ki ciy dugg mu ngi tudd al muslim mooy kan mooy ki jéggulu al muslim islam mën nga ne benn parti politique la parti politique boo gis day am chef benn leader day am ay carte membre islam ay carte membream lan la membream lan la membre mu ngi tudd al muslim carte membre bi nag juróomi principe lañ ci bind mooy arkanul islam soo nangoo yii rek nekk nga jullit boo ko bañee bokkoo ci parti bi xam ngeen tey seen parti politique yi nekk bii ku ci bokk am carte da ngay nangu principe bi mun laa wooyee benn membre ci biir islam tamit noonu la mel islam diine la ki ciy dugg mu ngi tudd al muslim kan mooy muslim nag ak lan mooy baatam muslim xam nga ñun fii mooy suñu problème soo gisee jaamu yàlla jafe ci ñun ba léegi dañoo comprendre baatam islam dañoo ñëw rek gis ni ñu ne jullit laa ñu ne jullit laa lool mooy suñu mbir moo tax suñu diine leerul al istislamu lillah waa ji dugg ci islam day jébbulu lan mooy jéggul moy da ngay joxe sa lepp amatu loloy tan doto xalat tedna doto xalat dafa tang doto xalat neexna doto xalat nakarina doto xalat wawna doto xalat toyna doto xalat dama wer doto xalat dama febar lo febar febar febar bo degge hayya ala sala ngay len wacce len malal bi defar len mama julli lo son son bo degge ñune hayya ala sala da ngay yew da ngay juk sa choro babu japp dem japp lo nelaw nelaw bo degge ñune as-salatu khayru minan nawm doone na la annahu khayru minas sala abadan da ngay yew jubal wuy ji yalla nak baaj yi mo def ci leer ci ñu motax ba legi ñu am problème yenn yi nga xamne islam def lu koy aya wala mu ñu koy digal su fekke islam def ñu ko digal suñu koy def lu koy def ngir ñak pexé mo yeen tay nga degg xaaral ma jog kepp keppal ah vraiment man dama son ha julli ji baw ah koy def tal dalan xamul kiko sant ci ci kan la limu bok xamul lan la limuy wuyo xamul moy sun problème kon ki nga xamne dafa bëgg nek julli il faut bala muy nek julli dañ ko dem jéppul ba paré al islam tam su jéppulo jéppulo ku ma tekk da fayam waya wal inqiyadul mutlaq mu wamut wamut bu ma tekk xala bi dañu lepp na ku nuy diri do tamu fa sa ndong bi jaar ah yalla nuy diri doomu nday ku nuy diri do tamu fa sa ndong bi jaar lol moy wal inqiyadul mutlaq kilat fi zahir wal batin kili teñ ak li nepp li teñ li ñuy gis ci biti yalla nga koy jox li ci bir li kenn gisul yalla nga koy jox ndax rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura li ci bir mbokk yi ak li ci biti li nit ñi gis ak li ñu gisul li teñ ak li nepp lepp nang ko jox yalla li moy islam kan nga koy jox ñu ne lillahi rabbil alamin ittiba'i awamiri wajtinabi nawahi na nga top yalla ci lolu ci mulay sant nga moy tindi fuli mulay tere li moy batam islam du len ludul al islam tam wal inqiyadul mutlaq al zahir wal batin lillahi rabbil alamin fi ittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahi ki koy def nak dalilam fum koy tek moy qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sama julli sama rendi sama jaamu yalla nimay dundé sama dund ak sama dé yalla borom bindé fi mako mom en tay nga dégg ñu né suñuy dund ak suñuy dé diw yaani mom lolou islam islam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah boko jox kenn ki borom asman ak borom suuf mom nga koy jox lillahi rabbil alamin legui nak su fekkente ne doomu adama bi julit bi xamagul li joxagul yalla bopam wala da ko jox li li def su baba jeblogul jeblogul joxagul yalla lim ko wax wax nañ sank ne da ngay jox yalla te lepp wamatu wamatu guma tekk amul loy defal su yalla santane doto wax dama sonu doto wax dafa tedd doto wax dafa tang kon la leen dem julit kon mbokk yi loolu mooy baatab islam léegi nag julit bi bala mu nekk julit fa mu def lii ba mu jébbalul yàlla nii ñu wax waaye julit bi du mën a nekk julit ci dëgg-dëgg wala yakunu musliman ala alxaqiqa illa man aslama qalbu wa wajha wa jawaariha lillahi rabbil alamin du mën a nekk julit ki nga xamne dafa jox yalla lenn xolam te kanamam ak ay ciirum du nek maye bop rocci lami bop bop ban jeriñ lay am jox yalla tay tank ne ko loxoy bok ci la ñun lool lañ def tay nangu na ñun ñep ay julit lañ bu julli joté ñu ne waaw waaw lool kay mom deug deug dañu wara julli wéran tak ci am waye bu koor joté ñen ñi nangu na ñom war na war no wor ñom ñom dañu joxe ndogu bu ne dem makka ñen ñi ne no dafa sori te worul bu ne njaalo ñu ne deet na itli ja kapot duma ci ñew nañ ñew rek inshallah dina nekk ci fu waxe bokk yi julli bi day jox yalla lepp do def dara da lay jox yalla sa xol joko sa jëm waye joko say jër ku jox yalla lenn ben parti ci mom dessal benen parti wéro nga xamné yalla bëggul parti bi nga dessal bi nga ko joxon sanni wat na la ko soxla mu ko yalla lepp nga koy jox ñaare bi moy julit bobu nga xamné dafa jox yalla lepp islam akoy ciub nak biram yëpp lepp islam akoy ciub islam ay ciub leppam سباغة عام لحياة المسلم لحياة المسلمين جميعا كوك nga xamne dafa jël leppam jox yalla su ko defé dootul def dara fas fasam limuy fas muy akhidam islam makoy ciub côté politiqueum islam makoy ciub côté économique islam makoy ciub côté société limuy dundé islam makoy ciub du dessal ci li mbokk yi ndax deug deug Sénégal ñent yi ñulib seen pass pass est ce que islam ko ciu tontu bi moy dedet Sénégal té politique est ce que islam ko ciu tontu bi moy dedet seen société lu ñuy dundé est ce que islam ko ciu tontu bi moy dedet seen côté économique réew système bi nu muy doxé est ce que système islamique la tontu bi moy dedet kon nak ñi kon naka lañuy nekké ay julit naka lañu nekké ñu jëpplu ci yalla kon su fekkenté né yi amul té julit bi yépp dañ ko né mu jox ko islam islam akoy ciub doot ci tan limuy gëm yalla koy wax limuy gëm lan la politique parti bi muy dugg bi ci adéra di nekk membre islam akoy tanal ha système économique réew ma islam akoy doxal société bi limuy dundé islam akoy teural légui nak su fekkenté ñu jëpplu ko ñu joxoko ñu doon yalla ci mbir yu reuy naka la mbiri ndaw yi kon ñu ñu ñu mel mbokk yi li dafa wara dañu wara xamne li moy nek islam li moy nek julli yalla subhanahu wa ta'ala day wax suratul ahzab ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakunu lahum al khiyara min amrihim warul julli bu goor ak bu jigen yalla ak yeren tam ne ni la ba pare ñu ne ñom ni la yalla neena solo len ni ne ñun ni la di solo yalla mu ne dundel len ni ñun ñu ne ni la di tay dan tal yalla ne ni la ci ñu ne ni la te yalla neena lolu warul ci suratul baqara yalla mu ne abatu minu nabi ba'd alkitab wa takfuru nabi ba'd te yalla bëgg gëm lenn ci téré bi bayyi lenn alquran bi lepp ci yalla la joggé yeen nak ngeen divisé ko nangu jël li ci def ngeen bayyi xam ngeen lan moy fay ñi def lolu jël li bayyi li fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum mu ne illa khizyun fil hayatid dunya yidul agra biñu dund yalla neena torox tangé lañ ci jëlé yawmal qiyamah yuraduna ila asadil azam yalla neena ma delo nit ci bëggal mu metti te moy bëggal safara kon du yell ci julit mu xaj dundam wala mu xaj jëmm wala mu xaj lenn ci mom ne li yalla li mako mom lolu yellu ci dundu julit ab julit amul droit lolu ndax li ngay xaj momoko lepp yalla ko mom waro xaj lenn waro tan islam amul loy tan bu don kenn ku nek la da ngay tan lolo tax tay sami bari ci diina ci kenn ku nek nga tan ni li nga bëgg su ngeen gisee li ëpp ci këru julit yi tay ñi dañuy tan li jël ko ñi tan li jël ko ñi tan li jël ko ñi tan li jël ko moy islam bu don ab nak la ray nañ ko sam ko kenn ku nek nga jël sam sam yobu kër na yaago yaago la duuf leen lolo nak amul ci islam islam mom yëpp ngay jël ba nga bayyi lepp amul li lay def bayyi li su ko defee doomu ndey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena la yu'min ahadukum hatta yakunu hawahu taban lima jittu bihi kenn ci yeen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul def dina ñukk ay bànneexi bakkanam topp man muhammad li ma indi ah est ce que topp toll nañ foofu tey ñun ñëpp li ëpp ci suñu réew mi ñuy wax li ëpp ay bànneexi bakkan lañ topp illa man rahima rabbuk ay bànneexi bakkan kuy njéete doo xool ni yàlla wax kuy jéetal doo xol ni yàlla wax ku am tëj sax bu la neexee nga defe ko ni la neex ndax say maam loolu lañ xamoon inna wajadna aabaana ala umma wa inna ala aasaarihim la muhtadin waxuma laag nag yeneen yi kuy takk jabar ku la neex ngay takk kuy ut sa kër ku la neex moo lay takk kuy liggéey lu la neex ngay liggéey kuy tukki béy bu la neex ngay dem fooy dox ku la neex la booy jëm ku la neex dootoo laaj yàlla té dal nak tari rek biñ jangon ci suñu téy suñu réew mi nga xamné li ëpp ci ñi jangul sax jang nañ moy lan wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukmallahi fi tagalul ci abjulit mu def dara te xamul lu ci yalla wax abjulit tagalul mu def dara te xamul lu ci yalla wax su fekkon ne kon xam nañ diine gi mu leer ci ñun kon problème yu bare bare duñ ko am mbir yu bare bare day leer suñu bopp kon ñu dem julli ci ñew regal rabbil alamin mbokk julit yi suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa faratal ci ñun ay farata tagalul ci ñun farata yooyu mu faratal suñu kaw ñu sàggane ko farata suñ ko waxee mooy li nga xam ne soo ko defee yàlla da la ci bindal yiw da la ci bindal tiyaaba soo ko bañee def da ngay am bakkaar loolu mooy farata kon nanu yëg ne suñu boroom dafa farataal ci ñun ay farata kenn ci ñun amul droit farata yooyu mu sàggane ko waaye yàlla subhanahu wa taala araamal ci ñun ay mbir mbir yooyu tagalul ci ñun ñu xëtt mbir yi ñu dem def ko tagalul ñu def ko suñ ne araam mooy luñ la tere na nga ko bàyyi soo ko bàyyee am yiw soo ko defee fàggu tiya fàggu bakkaar bu rëy kon nañu yëg ne yonente bi salallahu alei wa sallam wax na ci loolu nee na ma ahala llahu fi kitaabihi fa huwa xalaal lépp loo xam ne yàlla dagalal na ko ci yéen ci téeréem bi mooy li dagan wa ma xarama fa huwa xaraam lépp loo xam ne araamal na ko ci yéen mooy lu araam nee na wa ma sakata anhu fa huwa aafiya lépp loo xam ne yàlla noppi na ci waxu ko kooku tawfiqun min allah yàlla da leen ci am ay jàmm kon na ngeen ko jël nee na yàlla fàttewu ko fa inna allaha lam yakun nasiya summa tala hadihi al aya wa ma kana rabbuka nasiya yàlla fàttewu ko benn yoon kon yàlla farataal na ci ñun ay farata waruñu ko sàggane yàlla araamal na ci ñun ay mbir waruñu ko def am na mbir yoo xam ne da cee noppi muy tawfiq ngir doomu aadama yi waaye fàttewu ko yonente bi saasana bi mu waxee hadis ba pare mu daal ci teg am ay alquran ne wa ma kaana rabbuka nasiya li araam nag mooy li nga xam ne yàlla da cee teg ay loi bu doon dëkk la ñu ne frontière da cee am fi mu nekk nii waa Sénégal am na foo xam ne ñemewuñ cee dugg ci biir Gambie c' est parce que seen frontière dafa am fu mu yem naka noonu diggante Sénégal ak Mauritanie noonu la diggante Sénégal ak Guinée noonu la diggante Sénégal ak Guinée Bissau noonu la islam dafa am fu mu yem yow dafa am foo yem am na foo xam ne amoo droit passé ko saa yoo ko passé mooy xëtt nga frontière yàlla yaru yàlla dina tegu sa kaw moo tax borom bi mu ne tilka hududullah fala taqrabuha mu ne lee ngeen di seen ñu leen koy tere mooy frontière yàlla bu leen ko jege waaye yàlla yemu ci loolu maaye dafa xub tiital képp koo xam ne da ngay jalga ci frontière yàlla mu ne wa man yaasillaha wa rasulahu wa yataadda hududa wa yataadda hududahu yudxiluhu naaran xaalidan fiha wala hu azaabul muhin mu ne képp koo xam ne ci nit ñi da ngay jalga ci frontière yàlla suñ la ne lii la yàlla araamal nga ni ah garaawul ko ah mais xam nga actuellement ah ñu ngi ci 20e cycle mais xam nga affaire yi il faut ñu mod rek wala yàlla jàppee dina fudd sa nuuna sikk nekk ci waaw yàlla nee na képp koo xam ne da ngay jalgati li yàlla tere nga koy jalgati di ko xët li yonent bi salallahu alei wa sallam tere nga koy jalgati di ko xët mooy mooy yàlla ak yonent jéggi fiñ la yemloo woon yàlla nee na dina la dugal safara boo xam ne da nga fay sax doo dee dana la mbugal mbugal mu doyati kon mbokk yi mooy cëndikuli araam dafa war ijtinaabul muharramat waajib mooy cëndikuli araam dafa dagan ci jullit te dafa war yonente bi salallahu alei wa sallam nee na ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fafalu minhu ma stataatum muslim ki yàlla yóndi woon ci ñu nee na lépp lu ma leen digal ma nahaytukum anhu lépp lu ma leen tere mu ne fajtanibuhu mooy tandiku leen ko xoolal lu ma leen tere rek mu ne mooy tandiku leen lu ma leen digal nag ci lu baax mu ne def leen seen kemtalaay kattan parce que li baax munoo ko def ba mu jeex fi mu nekk nii kii la gën a mën a nekk kii la gën a nekk sunni ci Sénégal sunna tuuti la def tuuti tuuti li mu bàyyi mu ëpp. donte ñu ngi di da ngaa gis benn waaye mu yaakaar ne moom nag toog na ci photo yi sunna nag waaw fekk juróom la def juróom sikkim la am mu ngi socc jeex na mu ngi xabdu li yàlla tere nag bàyyi. mu ne maa amar tukum anu aw maa na ay tukum anu fajtani bu lépp lu ma leen tere mooy tudd bu leen waaye lépp loo xam ne digal naa leen ko man yonent bi wa maa amar tukum bii mu ne fab alu min hu mastataatu def leen ci li ngeen mën aaya ba lan lan di wax ci alquran wattaqullaha mastataatu ragal leen yàlla moytu leen yàlla seen kemtalaay gàttal yàlla da nga koy moytu ko sa ni ngay dawee dee bu la wóoree ne dee ngi taxaw ci mbedd mii ku ñëw mu rayal doo fa jaar loo nekk jëriye jëriye doo fa jaar ngay dégg feebar sax bu dëgal ci mbedd mii nga waroon dem jàkk te jàkk ji nekk mbedd mi nekk benn yoon da nga naan am naa ngaan xaaral ma dem julli sama kër loolu nga war a moytandikoo bakkaar wala lu ko raw bopp yi su ko defee tey li ñu gis ci jamono mooy ñenn ñi nga xam ne dañuy jaamu bànneex ndax yàlla yi dañoo bari yàlla yi dañoo bari de loolu tax sooy wax yow mii jullit sooy pour nga fëj ak sa pas-pas leen da nga naan laa ilaha da ngay dàq ba pare doo ko samp doo ko saxal illa allah da ngay dàq da nga ne amul benn buur amul benn yàlla amul kenn koo xam ne dinañ ko jaamu jaamu bi nekk njëriñ ñàkk koo jaamu nekk lor nga doo ko samp nag ne illa allah dina am ñoo xam dañuy jaamu ay bànneex ñooñu balee guñu seen rëpp ñooñu dàq buñu loolu tax yàlla ne afara ay dama nit taxasa ilahahu waawa xoole ki nga xam ne bànneexi bakkanam lay jaamu ñooñu nga xam ne dañuy jaamu ay bànneexi bakkan te mu bëri trop tey mën nga ne ñoo ëpp ci mbindeef yi wala ñeneen ñi nga xam ne seeni bakkan seeni bakkan moo leen ëpp doole seen xol ngum yàlla gi dafa daif dafa lott daanaka mën nga ne ngëm yàlla amaguñ ci dara buñ déggee ñu naan dara araam na dañuy mel nañu màlli dañuy mel nañu toxañoo kaani commencé di attaqué ñi nga xam ne dañ ne lii araam wayaqulu kullu shay'in haram kullu shay'in haram kullu shay'in haram maa taraktum shay'an illa xarabtumuhu yéen faraalu araam rek ngeen am mooy leen taani ngay dégg booy yéen seen diine bi dafa tàng gaa yi lu wax rek nga ne araam buñ ne booy yi nga ne araam bu ne mi araam yow booy saa sa diine bi daal waaye yow da nga ko sëre moom la xaw na wala quwwata illa billah mooy ngay dégg boo nee xeesal araam na mais araam na min araam na fii zoo ñi gi ñu talalu ko dumbalilu araam rek nga am yow yow moom lan changé waxtaan bi lan changé fréquent kii bu ngeen duggee ci affaire yàlla rek mu ne la araam ñooñ ñooy borom bakkan yu daay bi ñooñ ñooy ñi nga xam ne dañuy jaamu bànneex ñooñ ñooy ñi nga xam ne ngëm yàlla zero bu doon bakkri la nga ni sooda soybal jàmm la ah pla pla jàmm la judd jàmm la bakkri bu dee mën nañ ko wax ah kon ñu ne bakkri bi dafa dee seen ngëm yàlla dootu ñu yëg dootu yëg day saa dootu yëg dañoo dem ci ngëm yàlla foo xam ne dootu ñu yëg yàlla amatuñu fu ñu yëg yàlla suñu déggee ñu ne dara araam la dañoo dem ci ngëm yàlla foo xam ne dootuñu yëg yàlla amatuñu fu ñu yëg yàlla suñu déggee ñu ne dara araam la dañoo ñu mel nañu ñu tàgge seen i ndey seen baay dootu ñu am jàmm ndax la ndax ngëm gu faible mbokk yi sooxee ñu ne yéen araam rek man mënuma làng ak yéen man bu ma wax ak yow parce que lu ma wax nga ni araam lan ma war a lool ñu commencé naan yàq nga sunu dund yow fi ma nekk nii su ma nelawatee guddi du ma nelaw su ma tëddee dootuma nelaw su ma lekkee dootuma suur su ma naanee dootuma mandi yàq nga sama dund xale bi la bu ma la gisee rek tiit yow lan lay wax wa maa indakum illa alxaram yéen amu leen lu dul araam mbokk yi yàlla na yàlla musal ci loolu loolu la yéen bi saa salam toogoon di gis mujjantalu jamono mu naan da ngeen a bari waaye seen bariwaay mu ne da ngeen a mel ni purit yene gi melni purit kanakum ghusa ka ghusa usayl yene gi melni purit yeen xam ngeen purit yeen ñi chaay bu ngeen furele kaas bam fess après purit bi bo demé ci benen kaas bala ngay ñëwaat purit bi dem teex ha du non de mala jurit yu bari waye amul lu islam jeri fal jurit senegal ni ñu bari mënunu fajal islam len mënunu defal islam len lu ndaw rek ñu ne li julit ya ko def mënunu ko def